الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے. اس میں ان اہل تقویٰ کی صفت بیان کی گئی ہے جو اللہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کے حقدار بنے, اور اس میں دلیل ہے کہ دعا کرنے والا اپنی نیکیوں کا ذکر کر کے دعا کرے, اور اس کی تائید صحیحین کی اصحاب غار والی حدیث سے ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ ان تینوں نے جو غار میں گھر گئے تھے اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا کر دعا کی تھی, اور اللہ نے پتھر کو غار کے دہانے سے ہٹا کر ان کی جان بچا دی تھی.